3 raty, a ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek 21 listopada, minęła 12. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis. Intensywne opady śniegu nie zaskoczyły drogowców, ale... Przy tak intensywnym ataku zimy to dzisiaj będzie trudno. Posłowie byli jednomyślni, Sejm przegłosował nowelę o wynagrodzeniu za ponadwymiarowe godziny dla nauczycieli. A w tym serwisie też kolejne komentarze do amerykańsko-rosyjskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Pierwszy w tym roku atak zimy. Intensywne opady śniegu pogorszyły warunki jazdy na drogach Podkarpacia. Najgorsza sytuacja jest na południu regionu. Od rana doszło do ponad 40 kolizji. Prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek zapewnił, że służby miejskie są przygotowane. Już o 5:30, zanim nastąpiły opady, wysłaliśmy wszystkie piaskarki na miasto, żeby jeszcze posypały solą i piaskiem przed opadami, żeby łatwiej było dotrzeć do pracy. No ale też muszę powiedzieć wyraźnie, że przy tak intensywnym ataku zimy, mimo że będzie na mieście wszystko, co mamy, jeśli chodzi o sprzęt, to trzeba się przygotować, że dzisiaj będzie trudno. No również w Lublinie od rana intensywnie pada śnieg, którego spodziewało się wielu mieszkańców. Super, jestem naprawdę zachwycony, uwielbiam. No na przykład jakby tutaj padał deszcz, to on był cały mokry, a tak to tylko jestem cały biały jak bałwanek. Biały śnieg zakrywa wszystko, jest coraz piękniej. Zimowo, przede wszystkim zimowo. Dzieci się na pewno będą cieszyć i jako kierowca to niekoniecznie. Na godziny popołudniowe zapowiadane są dalsze intensywne opady, w górach może spaść nawet do 50 cm śniegu. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych. Nowelizacja Karty Nauczyciela została jednogłośnie uchwalona przez Sejm. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. O szybką nowelizację zaapelował pod koniec października Związek Nauczycielstwa Polskiego. Projekt pokojowego planu Donalda Trumpa to dzieło Kiriła Dmitrijewa i Steve'a Witkoffa. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że jeszcze rok temu żaden z nich nie był zaangażowany w dyplomację. 28-punktowy dokument zawiera przede wszystkim ustępstwa Ukrainy na rzecz Rosji, a od Moskwy wymaga, by nie napadła na Ukrainę ani na państwa NATO. Rozjemcą ma być amerykańska administracja. Prace miały tajny charakter. Portal Meduza napisał, że 50-letni Dmitrijew urodził się w Kijowie, wykształcił w Stanach Zjednoczonych i pracował w sferach biznesowych na Ukrainie i w Rosji. Był jednym z przedsiębiorców zaangażowanych w produkcję rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Według rosyjskich dziennikarzy niezależnych przyjaźnił się z córką i zięciem Władimira Putina. To mogło zaważyć na jego karierze specjalnego wysłannika Kremla. Natomiast o 68-letnim Witkoffie napisano, że jest biznesmenem budowlańcem z Nowego Jorku, który przyjaźni się z Donaldem Trumpem. Rosyjscy dziennikarze niezależni zwracają uwagę, że 28-punktowy plan Trumpa nie daje gwarancji, że Rosja ponownie nie napadnie na Ukrainę i powstrzyma się od działań hybrydowych wobec państw NATO. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraina potrzebuje prawdziwego oraz godnego pokoju i jest gotowa pracować w tym kierunku. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował plan pokojowy USA. Zaznaczył, że Ukraina zrobi wszystko, aby nikt na świecie nie powiedział, że rzekomo to ona zrywa proces dyplomatyczny. Dodał, że Ukraina potrzebuje pokoju, który nie załamie się przy kolejnej inwazji. Nieznani sprawcy podłożyli pod remontowane tory w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego karabinowe ślepaki. Naboje leżały na drogach przy stacji kolejowej w gminie Sośnie, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz. Nasza specjalna grupa śledcza działa już na miejscu. Naszym zdaniem jest to prowokacja i próba sprawdzania reakcji służb. Obecnie ten odcinek torów jest w remoncie i nie przejeżdżają tamtędy pociągi. Naboje zamontowano na nieczynnym fragmencie, który od kilku miesięcy jest zamknięty. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczyna drugi rok działalności. Z tej okazji zaprasza na wystawę Kwestia Kobieca 1550-2025, która prezentuje ponad 200 artystek z całego świata, w tym Fridę Kahlo czy Yoko Ono. Kuratorka Alison Gingers opowiada o tym, jakie znaczenie ma pokazanie twórczości kobiet na przestrzeni wieków.

kto podjął decyzję o odcięciu miasta od świata. Posłuchaj historii, która naprawdę się wydarzyła. Czarna Ospa, Wrocław 1963. Autor Witold Banach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kodiaq Edition 130 w leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. W MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic za 1479 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 1583 zł. MediaMarkt. Michael Wajman, Dina Joffe i Igor Kiriczenko. Światowej sławy artyści w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na wyjątkowy koncert z muzyką kameralną Fryderyka Chopina w nowych opracowaniach. W programie Trio G-moll, Introdukcja i Polonez C-dur, Grand Duo Concertant, E-dur i Sonata G-moll. Poniedziałek, 24 listopada, godzina 18. Bilety na Polskie Radio, bilety24.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swój dyżur realizatorski kontynuuje Michał Jakubik. 11 minut po 12. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszam, Ryszard Jeźmiński. Ciągle trwa festiwal Energa Kamer Image, jeszcze dziś, jutro w Toruniu, a w niedzielę zaczyna się już kolejny, to 43. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Młodej Widowni Ale Kino. Od niedzieli do niedzieli 30 listopada pod patronatem Trójki i dzisiaj to wydarzenie zapowiemy, ale to dopiero przed 13. Natomiast wcześniej na pewno skupimy się na trzech premierach tego tygodnia. Jedna z nich to właściwie premiera po latach, bo to na duże ekrany wraca Łowca Jeleni w reżyserii Michaela Cimino. Na pewno się przy tym ważnym w historii kina tytule zatrzymamy. No i dwie polskie premiery. Właściwie ta pierwsza z nich to premiera amerykańska, bo to też amerykański debiut Jana Komasy w filmie Rocznica. A druga, już absolutnie polska, Ministranci w reżyserii Piotra Domalewskiego. Jeden z najbardziej wyróżnionych filmów na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Porozmawiamy dzisiaj i z Piotrem Domalewskim, i z Janem Komasą. A ja już witam w Trójce mojego gościa, tym razem aktor. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nie reżyser, ale właściwie o reżyserze Macieju Sobieszczańskim z kolei też, myślę, dzisiaj w tej rozmowie wspomnimy i wyprzedzamy troszkę czas, bo tutaj już, nie wiem, w sklepach, w różnych miejscach przypomina nam się o tym, że mimo, że mamy listopad, to właściwie za chwilę już grudzień. Już za rogiem, tak, tak jest. Tak, i święta coraz bardziej nas to już teraz dotyczy. Ale my wspomnimy o polskiej premierze początku grudnia. Tak jest, dokładnie 5 grudnia, więc przed Mikołajkami będzie miał premierę film Brat w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Julian Świerzewski należy, jak rozumiem, do bardzo zajętych aktorów. W związku z tym spotykamy się już dzisiaj, bo potem czas masz wypełniony. Właściwie w momencie premiery chyba gdzieś będziesz w podróży, czy na planie kolejnym? Tak, niestety nie będzie mnie w Polsce, więc robię sobie chwilkę tak zwany. Ale to jest zawodowy czy prywatny? Prywatnie. A, czyli wakacje jesienią późną. Tak jest. Właściwie wcale mnie to nie dziwi, zazdroszczę. No ale już zatrzymajmy się przy filmie Brat, bo ja myślę, że właściwie zacznijmy może od tego, jak zareagowałeś na scenariusz, jak dostałeś do przeczytania scenariusz. Wiesz co, na początku jak dostałem scenariusz, to byłem zaciekawiony, co to jest za historia, i czytałem go jakby do końca, i to, co się dzieje na końcu, jakby mnie wyryło trochę w fotel. Ja czytałem jedną z pierwszych wersji tego scenariusza, bo pracę... No, to bywa tak. Tak. Bo znamy też z Maćkiem dobrze, jeszcze od naszego pierwszego wspólnego filmu, czyli Zgody. I miałem tą możliwość właśnie pracy ze scenariuszem i z Maćkiem jeszcze na 3 lata bodajże przed powstaniem filmu. Więc no to była taka żywa materia, ale od samego początku miałem takie poczucie, że temat, który jest poruszany w tym filmie i ta historia bardzo, bardzo na mnie oddziałują, jest taki bardzo żywy. I szczerze mówiąc, też od razu może o to zahaczę, zastanawiałem się, jak Maćkowi uda się znaleźć głównych bohaterów do tego filmu, bo jednak to były dwie naprawdę potężne role młodych chłopaków. No i tak, teraz znaleźć takie młodych dorosłych, którzy tak dobrze zagrają to, co jest zapisane, a ten scenariusz naprawdę jest pełen różnych zwrotów. Czyli właśnie ci bracia, tak? Tak jest. No i tutaj wspaniałe role Filipa Wiłkomirskiego i Tytusa Szymczuka. No, świetny casting, udało się. Dorosłe aktorstwo reprezentujesz ty, reprezentuje Agnieszka Grochowska w roli matki. No i właśnie tutaj niezwykła niespodzianka. Filip Wiłkomirski to jest ta główna rola, właściwie bohater, który nie schodzi z ekranu. Ile miał lat, jak pracowaliście na planie? Bo teraz ma już pewnie ciutkę więcej. Wydaje mi się, że 14, ale głowy nie dam. Ale coś koło tego. Ale niezwykłość... Na pewno miał 30 centymetrów mniej rok temu. A teraz tak strasznie urósł. Więc dosłownie w ostatniej chwili się udało złapać. Właśnie ten taki moment przed tym takim wystrzałem... I wzrostowym, ale też jakimś takiej burzy hormonów. No bardzo ciekawe. No tak, bo to jeszcze chodziło o to, że musiał wyglądać troszkę młodziej. Tak. Chociaż, co też jest ciekawe, scenariusz był napisany na starszego chłopaka, ale jak Maciek spotkał na castingu Filipa, to zaczął się zastanawiać, czy może trochę nie odmłodzić tego głównego bohatera i ostatecznie właśnie mamy tego... Myślę, że na dobre, tak, no na dobre wyszło i tu trzeba to zauważyć, właściwie podkreślić nawet niezwykłe osiągnięcie Filipa Wiłkomirskiego, bo to się właściwie nie zdarza, jeżeli to naprawdę bardzo rzadko. Nagroda za debiut aktorski w tak młodym wieku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to od razu zacytuję, za magnetyczną obecność, która nie pozwala widzowi na oderwanie wzroku od ekranu, więc tak, brawo, nie zazdrościłeś partnerowi z planu? Myślę, że gdybym nie miał żadnej na swoim koncie, to byłoby mi ciężej to przełknąć. Nie, żartuję, bardzo się cieszyłem. Bardzo się cieszyłem, że Filipowi się należała moim zdaniem ta nagroda, bo naprawdę ogrom pracy w nią włożył. Myślę, że tutaj naprawdę za każdym razem zaznaczam, że obaj chłopacy świetnie zagrali i że to też jest taka zawsze jak gdzieś tam praca zbiorowa. Więc tutaj wielkie gratulacje dla ich obojga. No tutaj możemy chyba tyle tylko zdradzić w kwestii dotyczących twojego bohatera, że on obrywa w tym filmie, a to się nieczęsto u twoich chyba postaci, które grasz, zdarza. Czasem się zdarza, ale rzadko kiedy się zdarza, że są to tak dobre, tutaj w cudzysłów daję, osoby. Przeważnie mam jakieś takie mroczne charaktery do grania, a tutaj taka postać dosyć pozytywna, można było powiedzieć. No właśnie, no i się okazuje, że ta dobroć nie zawsze jest przez wszystkich doceniana i zauważana, może nawet właśnie wręcz przeciwnie, obraca się przeciwko twojemu bohaterowi. No właśnie, ale jeszcze mamy trochę czasu do premiery, to wszystko, co mówimy, brzmi enigmatycznie dosyć, nie będziemy tu oczywiście filmu opowiadać, ale co byś powiedział słuchaczom Trójki na zachętę właśnie, jaki to jest rodzaj historii, co tutaj najbardziej jest w niej może pociągające, co warto obserwować i dlaczego oczywiście od 5 grudnia warto będzie pójść do kina. Myślę, że to jest historia o dorastaniu, ale też jest tam dużo takiego życia i wigoru młodych ludzi. Też jest o sporcie i o tym, jak jakieś nasze życiowe problemy można przerzucić w taką rywalizację sportową. Zresztą trzeba dodać, że i Filip, i Tytus są zawodowymi zawodnikami judo, bo wokół judo kręci się film. Dla twojego bohatera to jest ważne, bo ty grasz trenera. Tak jest, ja gram trenera, aczkolwiek musiałem tutaj doskoczyć do poziomu, na którym są chłopacy, co nie było łatwe, ale gdzieś tam myślę, że udało się to w miarę wiarygodnie przeprowadzić. Więc mamy tam i tą akcję sportową, i tą burzę emocji, no i to, co gdzieś dla mnie osobiście jest najważniejsze, czyli jakaś taka figura właśnie nieobecnego ojca i umiejętność poradzenia sobie z tym dorastaniem i odnajdywaniem siebie w świecie, jednocześnie szukając jakichś takich zastępników, autorytetów, których gdzieś zabrakło w tym życiu prywatnym. Oczywiście już udowodniłeś wieloma rolami swoją aktorską klasę. Nie tak dawno przecież w pięknej roli w Białej Odwadze. Oczywiście tą klasę też już od wielu lat udowadnia nam Agnieszka Grochowska i tutaj mieliście okazję spotkać się, ona gra właściwie no, ważną rolę, bo rolę matki chłopców, o których mówimy. Ty pojawiasz się, twój bohater pojawia się nieco później w tej historii, no ale właśnie tutaj pierwszy raz mieliście okazję pracować z Agnieszką wspólnie i tworzyć taki ekranowy duet. Jak to było? No super to było spotkanie dla mnie. Faktycznie pierwszy raz mieliśmy okazję przeciąć się w pracy, bo jakoś tak prywatnie i oglądamy swoje filmy i ja bardzo szanuję pracę Agnieszki. I zaskakująco gładko to poszło. W sensie miałem wrażenie, że jestem w pomieszczeniu razem z chłopakami, z Agnieszką, z osobami, które są bardzo czujne na siebie nawzajem i bardzo otwarte na to, co się wydarza w tym momencie, tu i teraz, kiedy pada to słowo akcja. I myślę, że to jest gdzieś najważniejsze, taka kondycja otwartości na to, co się może zaraz wydarzyć, nie zakładanie czegoś, tylko umiejętność odnalezienia się. Oczywiście są rzeczy też przepróbowane, ale właśnie ten pierwiastek takiej niewiedzy i tego, że coś nowego może się pojawić, to jest dla mnie coś najfajniejszego, bo wtedy sam siebie mogę zaskoczyć i możemy siebie zaskakiwać na planie. I myślę, że tutaj coś takiego udało się wytworzyć. Reżyser Maciej Sobieszczański mówi często o tym, że nie interesuje go kino banalne, kino komercyjne, prawda? On zawsze jednak szuka interesujących bohaterów, interesujących tematów i jest to zdecydowanie kino autorskie, artystyczne. Reżyser ważny dla ciebie, bo właśnie twoja rola w jego filmie Zgoda pozwoliła nam ciebie jako aktora właściwie wtedy lepiej poznać. To był ważny taki początek. Tak, to start tak naprawdę i też bardzo duże zaufanie ze strony Maćka do mnie, bo... I właśnie ciekaw jestem, czy coś się zmieniło w tej waszej relacji, współpracy, że już troszeczkę to inaczej wygląda, bardziej dojrzale? Właśnie wbrew pozorom niedużo, bo Maciek daje bardzo duży kredyt zaufania osobom, z którymi decyduje się pracować i tak naprawdę daje taki duży support i dużą wiarę i traktuje wszystkich bardzo profesjonalnie, więc mam wrażenie, że to mi też pozwoliło uwierzyć w siebie na tamten czas przy pracy nad Zgodą, kiedy tak naprawdę dopiero zaczynałem, ale czułem, że to faktycznie ode mnie zależy, jak będzie poprowadzona ta postać, jak ja ją widzę i to się w jakiś sensie utrzymało. No i wydaje mi się, że jednak jakoś jesteście twórczo sobie wierni, bo wiem, że wystąpiłeś już w kolejnym filmie Macieja Sobieszczańskiego. Tutaj premiera Brata dopiero na początku grudnia, 5, a w przyszłym roku zapewne premiera filmu, o którym opowiadała mi już trójkowa filmowo Jowita Budnik na przykład, tak? Tak. Myślę, że będzie tam dużo osób, które już pojawiały się w filmach Maćka. Mam takie wrażenie, że Maciek ma taką rodzinę i też tworzy taką atmosferę. Taką aktorską rodzinę, tak? Tak, no. Ale nie tylko aktorską, tylko też realizatorów ekipy filmowej. To jest która się poszerza. Przez ścianę. Bardzo tak. Specyficzna historia ze względu na bohaterów i miejsce akcji. Tak jest. Bo to jest więzienie i to jest miłość. I to jest miłość przez ścianę. Przez ścianę właśnie. A kim w tej historii jest twój bohater, twój kolejny bohater? No to będziemy musieli chwilkę poczekać, to ale nie to jest, jeszcze nie będziemy zdradzać, ale jest to tak naprawdę epizodyczna rola. Ale moja. Myślę, że ważna. Ale tak. Myślę, że jakoś taka inicjująca. Byle czego na pewno ten reżyser by ci nie zaproponował. No myślę, że ten reżyser byle czego też nie pisze, więc każda z tych ról jest... Możemy być spokojni. Tak. Mhm. No to właśnie, Przez ścianę to pewnie za czas jakiś jeszcze, żeby tutaj za blisko filmy Macieja Sobieszczańskiego się pewnie ze sobą nie spotykały, szczególnie, że są naprawdę inne w tym wypadku, ale wcześniej zapewne czeka nas premiera jeszcze jednego filmu z twoim udziałem, który już jest ukończony chyba, tak? Królestwo? Królestwo. Widzisz, no to jest film artystyczny i festiwalowy, wydaje mi się. Może być dosyć trudno z taką szerszą dystrybucją z tym filmem, ale ja mam duże serce do tego filmu, raz z racji świata, który został tam stworzony, dwa z racji przygotowań wizualnych, ponieważ jest to historia o grupie powiedzmy nacjonalistów w przyszłości, którzy decydują się jako jedyni już zostać w kraju, w którym są. Wszyscy już uciekają, a oni... No bo to jest taka historia tak przyszłej wojny. Dystopijna, tak? Historia wojny, więc wszyscy ogoleni na zero. Grupa po prostu bojówkarzy, która składa się z wszystkich, którzy chcą. Tam nie ma podziałów, czyli są i osoby trans mężczyźni i są osoby homoseksualne i heteroseksualne. Ważne jest to, że chce się należeć do grupy i tak naprawdę chodzi o tą przynależność i o ten lęk przed wrogiem, więc można tam dużo takich paralel ze współczesnością znaleźć, zwłaszcza, że w tym filmie to niebezpieczeństwo ma przyjść z zachodu, co robiliśmy ten film Nomen Omen 2 lata temu, a dziwnie on staje się coraz bardziej aktualny. No, ale niestety właśnie ten film na razie można go szukać na różnych festiwalach, był do zobaczenia na Nowych Horyzontach, teraz był pokazywany na festiwalu filmowym w Tesalonikach. Miejmy nadzieję, że będzie można go jeszcze gdzieś zobaczyć. Jest to artystyczne, więc nie jest to przystępne takie kino, ale tak, myślę, że nawet jeżeli film nie wchodzi na duży ekran, no to pozostaje w jakimś obiegu chociażby streamingowym, więc w ten czy w inny sposób pewnie Królestwo będziemy mogli zobaczyć niedługo. Tak, trzymam za to kciuki. Mhm. No to tymczasem, korzystając z tego, że jesteś jeszcze w listopadzie w związku z grudniową filmową premierą w naszych kinach, poproszę cię o specjalne zaproszenie słuchaczy Trójki na twój najnowszy film. Zapraszam was serdecznie na film Brat Macieja Sobieszczańskiego. Premiera 5 grudnia we wszystkich kinach w Polsce. No dobrze, a dzisiaj premiera filmu, który ostatnio zdobył główną nagrodę, bo Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Popularnych w Gdyni, czyli Ministranci Piotra Domalewskiego, widziałeś? Niestety nie miałem okazji. No to jeszcze. Co, to do kina chyba w ten weekend? No koniecznie, zaraz patrzę właśnie. No, mam nadzieję, że chyba chcesz zobaczyć bardzo. Ministrantów. Tak. Bardzo, bardzo jestem ciekawy tego filmu. No właśnie, recenzje bardzo dobre. Co też ciekawe, pewnie w kontekście filmu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, tu też najważniejsi właściwie są bardzo młodzi bohaterowie. Tylko nie jeden, nie dwóch, tylko jest ich troszkę więcej. Właśnie ci tytułowi ministranci. Więc znowu praca, no nazwijmy to umownie z dzieciakami, z bardzo młodymi ludźmi, więc to jest ciekawe, no ale rzeczywiście też dodajmy, że Ministranci to film, który z festiwalu w Gdyni w tym roku wyjechał z największą liczbą nagród, bo licząc już wszystkie te od jurorów i te pozaregulaminowe, to w sumie 9 nagród, więc niezwykły wynik, no i w tym ta najważniejsza Złote Lwy, no i też dla Piotra Domalewskiego, reżysera filmu, nagroda za scenariusz. Oddajmy więc mu głos w Trójkowo Filmowo, Piotr Domalewski. Kamera! Trójkowo akcja! Filmowo. Film jest bardzo osobisty. On jest nie tyle osobisty, że to jest moja historia. To jest ciekawe, bo ja też nie zastanawiałem się, czy to się widzom spodoba, czy nie. W sensie, jako film, jako całość. Ja robiłem film taki, jak ja sam lubię. Moim ulubionym filmem jest Manchester by the Sea i Debiutanci. I to są filmy, które dokładnie jakby realizują taki rodzaj podejścia do kina, w którym mam duży dramat, ale z drugiej strony on jest opowiedziany bardzo lekko, bardzo tak z dużym poczuciem humoru i jakimś, mam nadzieję, wdziękiem. Więc też takie lubię filmy oglądać, takie lubię robić. To jest opowieść przede wszystkim o młodych chłopakach. Moim zdaniem to są dobrze zagrane role przez dzieciaków w zasadzie. No. Jakich znalazłeś, jakich szukałeś? No muszę oddać jednak hołd Nadii Lebik, która tych ludzi znalazła. Castingu. Nadia Lebik jest reżyserką castingu, my pracujemy razem od wielu lat i mam nadzieję, że ta współpraca, no przy kolejnym filmie, który aktualnie kręcę, też współpracujemy i myślę, że to będziemy kontynuować. Ale to były długie poszukiwania, tak, trudne, to były tak? długie poszukiwania. Ja zawsze robię bardzo długi i trudny casting. Trudny taki w sensie dla nas, jako twórców, nie dla aktorów, ponieważ ja uważam, że casting to jest 50% tego, co potem mamy na ekranie. Właściwie kształtu filmu, nie tyle, co na ekranie. No bo wiadomo, że aktorzy to jest

just a phase. When I grow up, my children will probably do the same. Kids just love to tease. Who knew it put me underground at 17? Oh, and no one knows your name. Nothing to Lose, Billy Talent. Myślę, że ten utwór wszystkim przypomniał nam słynny swego czasu film Jana Komasy Sala Samobójców. No a dzisiaj jeszcze zatrzymamy się przy kolejnej premierze tego tygodnia, czyli debiucie amerykańskim, w tym wypadku reżysera, w filmie Rocznica. Ale to nieco później, bo teraz porozmawiamy o premierze filmowej po latach. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Troszkę mieliśmy problem w połączeniu dzisiaj z Katowicami, ale się udało, bo właśnie w Katowicach jest mój kolejny gość, Patryk Tomiczek, filmoznawca. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. I słyszymy się dobrze, rozumiem, w Trójce. Tak, jest, słyszę dobrze. Potwierdzamy, potwierdzasz, Patryk, rozumiem, że oto film Michaela Cimino, Łowca Jeleni, po wielu, wielu latach wraca dzisiaj właśnie na duże ekrany, tak? Rzeczywiście dzisiaj jest repremiera tego słynnego filmu. Miałem trudność z ustaleniem daty polskiej premiery tego tytułu, bo film przez długie lata, sam powstał film w roku 78, przez wiele lat był bojkotowany przez władze komunistyczne i nie trafił na polskie ekrany. To może od razu powiedzmy, dlaczego był bojkotowany przez władze komunistyczne, bo to już historia. Był bojkotowany przede wszystkim za wizerunek Wietnamczyków generalnie. To nie była wizja świata zgodna z wizją obowiązującą wtedy w Polsce, prawda? Tak. No te zarzuty nie tylko jakby ze strony jakby tutaj komunistów, ale też na przykład Jane Fonda uznawała, że ten wizerunek, to przedstawienie jest bardzo jednostronne, że rzeczywiście Wietnamczycy w tym filmie są ukazani wyłącznie jako agresorzy, a ofiarami są Amerykanie. No i ta wizja po prostu nie mogła się spodobać i dlatego ten film nie trafił na polskie ekrany. Miałem trudność z ustaleniem dat polskiej premiery. W wielu źródłach internetowych można znaleźć informację, że polscy widzowie zobaczyli go w kinach w roku 90, ale to jest nieprawda. Dopiero w 95 trafił na polskie ekrany, więc w tym roku mamy 30 lat od polskiej premiery tego filmu, ale Polacy mogli zobaczyć go wcześniej na kasetę wideo, bo w nielegalnym obiegu już pojawił się w roku 88, a później oficjalnie, legalnie już w roku 92. No tak to wtedy bywało, że rzeczywiście filmy, które nie znajdowały normalnej dystrybucji, pojawiały się na kasetach rzeczywiście zdartych już czasami niemiłosiernie. No i oto mamy Łowcę Jeleni znowu w kinach i to jest propozycja nie tylko z jednej strony dla tych starszych odbiorców, którzy mogą w dobrej jakości ten film zobaczyć, może nawet w takiej jakości po raz pierwszy, ale też propozycja dla absolutnie młodych widzów. Prawie to już pół wieku minęło od realizacji tego filmu. Tak, ja myślę, że przede wszystkim to może być dla młodych widzów dzieło szokujące. Dzisiaj wiele mówimy o filmie Wojciecha Smarzowskiego i jakie wywiera emocje. Mówimy o Domu Dobrym. Tak, dokładnie. Oglądając film kilka tygodni temu, żeby sprawdzić nowe tłumaczenie, bardzo przyznaję, że sam bardzo mocno jakby przeżyłem ten seans. Nie byłem na to przygotowany, bo znam ten film bardzo dobrze i wielokrotnie go oglądałem wcześniej, ale coś takiego sprawiło, że te sceny, które oglądamy, w którym główni bohaterowie są już jeńcami, są bardzo mocno przeszywające, są bardzo okrutne i mimo, że od realizacji filmu upłynęło właśnie niemal 50 lat, to one nadal robią olbrzymie wrażenie. I nie zdziwiłbym się, gdyby po seansie po prostu nastała cisza. Więc to jest też taka jakby informacja jakby do widzów, żeby przygotować się jednak na film, który no jednak jest dość taki w wielu scenach bezpośredni i no trzeba to jakby użyć tego słowa, no po prostu okrutny, ale jest to film istotny, ważny, chociażby no daje nam obraz tego, czym wojna potrafi być, a o wojnie dziś współcześnie wiele jakby mówimy chociażby na to, co się, z uwagi na to, co się dzieje obecnie na Ukrainie. No i oczywiście ogromny sukces tego filmu w momencie, kiedy spotkał się już z amerykańską dystrybucją, czyli Oscary roku 1979, w sumie 9 nominacji, 5 zdobytych statuetek, w tym dla najlepszego filmu. No i pierwsza z tych wielu później przecież nominacja dla Meryl Streep za rolę drugoplanową i, co ważniejsze, również nominacja do Oscara dla Roberta De Niro za rolę pierwszoplanową. Tak, i nagroda Oscar dla Christophera Walkena za drugoplanową rolę, bardzo przejmującą, przeszywającą. Zresztą jak spojrzymy na ten film, to jest absolutnie gwiazdorska obsada. No tak, bo jeszcze wielu innych znanych aktorów, tak. Którzy wzajemnie ze sobą jakby genialnie współgrają i to jest też dość istotne, że ten film pokazuje takie normalne życie w Pensylwanii, klasy średniej. Jest to jeden z takich pierwszych filmów, które pokazywał po prostu tą klasę w takich normalnych, codziennych czynnościach. To, jak spędzają czas wolny, jak chodzą do pracy. Zresztą te zdjęcia w hucie, które były realizowane, wymagały specjalnych zgód i to było wielu miesięcy przygotowań. Tam temperatura sięgała 3000 stopni i było bardzo niebezpieczne. Każdy z nich, z aktorów miał specjalne zabezpieczenia. Zresztą sceny, które były realizowane w Tajlandii, która odgrywała w filmie Wietnam, również jakby w takim niespokojnym okresie były realizowane i każdy z aktorów miał swojego osobistego ochroniarza, więc ten film wymagał jakby wiele wysiłku, a był to zaledwie drugi film w karierze Michaela Cimino. Myślę, że to nie pomylę się, jeśli powiem, że to najważniejszy film w jego dorobku, ale ta absolutnie jakby gwiazdorska obsada była w zasadzie u początku swojej jakby kariery. Dla niektórych, jak Johna Cazale'a, to był to ostatni film w karierze. To jest aktor, którego mogliśmy oglądać niedawno na ekranach polskich kin w Rozmowie, gdzie zagrał u boku Gina Hackmana, ale pozostawił miał bardzo skromny dorobek. Ale to są filmy, które przetrwały próbę czasu. Wystarczy Pierwszego Ojca Chrzestnego wspomnieć, Drugiego Ojca Chrzestnego, właśnie Łowcy Jeleni, czy Rozmowy, czy Pieskie Popołudnie. Zagrał w zaledwie kilku filmach, z tego 5 to są dzisiaj klasyki. No i Meryl Streep, której to też był początek kariery i pierwsza nominacja do Oscara. Dziś ma tych nominacji na koncie 20 parę. Jest wielką gwiazdą. No dopiero rok później zdobyła tego pierwszego Oscara, prawda, za sprawę Kramerów. Wcześniej właściwie jedyna taka znacząca, może jej rola, chociaż mniejsza, też to była Julia Freda Cinormana, z kolei ze wspomnianą wcześniej Jane Fondą w roli głównej, więc to rzeczywiście jej początki, no ale też zapowiedź tej pięknej aktorskiej kariery, o czym tak naprawdę przekonaliśmy się dopiero później. Tak, jest rola wprawdzie drugoplanowa, ale niezwykle znacząca. Zresztą ci bohaterowie, te sylwetki są genialnie po prostu tutaj nakreślone. Mimo wielu podobieństw, te charaktery są bardzo różne. Jest pięknie też pokazana po prostu przyjaźń i więź łącząca tych bohaterów. No bo to właściwie opowieść o trzech właśnie przyjaciołach. Tak. Poza wszystkim innym, tak. Tak, których dotknęła jakby tragedia wojny i którzy no, w różny sposób z tą traumą muszą się zmagać i był to chyba pierwszy film, który opowiadał o tym stresie urazowym po wojnie w taki sposób, mimo że te terminy jeszcze nie były wówczas w obiegu powszechnie wyznane, no to jednak tu zostały mocno przedstawione, chociażby też w osobie Michaela, którego gra Robert De Niro, który wraca z tej wojny z zupełnie innym człowiekiem, wycofanym, nieangażującym się, milczącym, który na swój sposób przeżywa ten dramat wojenny. No to myślę, że bardzo, bardzo nas to cieszy, że Łowca Jeleni Michaela Cimino właśnie wraca do kin, na duże ekrany, absolutnie kolejny film, który możemy z czystym sumieniem polecić, a ja korzystając jeszcze z okazji, Patryku, zapytam cię, no bo to jest w ogóle w tym roku bardzo silnie już zaznaczona tendencja, że te właśnie starsze filmy wracają do kin. Co przed nami jeszcze, co w najbliższym czasie, no bo rozumiem, że są plany przywracania kolejnych filmów, czyli znowu będziemy mieli do czynienia z tymi premierami po latach. Tak, no Łowca Jeleni to jest taki klasyk klasyków. W przyszłym roku, 9 stycznia, i to jest ciekawe, bo to jest już dzisiaj klasyk współczesny, ale w styczniu dopiero będzie jego polska premiera po 25 latach. To jest film uznawany za kultowy, pierwszy film kultowy XXI wieku. Film Donnie Darko Richarda Kelly'ego z bardzo znaczącą tej rolą Jake'a Gyllenhaala. Film, który doczekał się wielu interpretacji, ponieważ no, jest to trochę taki bardzo zawiły i niejasny film, ale który ma, jak się przekonaliśmy po pokazach festiwalowych, które miały miejsce w tym roku i przedpremierowych, ma zagorzałych fanów i zwolenników także w Polsce. I przymierzamy się do, tutaj zdradzę po raz pierwszy publicznie, do przeglądu Andrzeja Żuławskiego w lutym przyszłego roku. O, jak cieszy taka reakcja. No niektóre filmy Andrzeja Żuławskiego właściwie nigdy nie były specjalnie łatwo dostępne w Polsce, są mało znane, a na pewno warte obejrzenia. Niektóre też się zastarzały, nie będę ukrywał. Trochę się trudno dzisiaj je ogląda, ale mam takie ulubione tytuły, do których sam chętnie wrócę. No właśnie, to będzie pełna taka retrospektywa? Na razie planujemy. Niektóre tytuły już mamy wybrane. To mogę zdradzić, że to na pewno będzie Opętanie, które wprowadziliśmy i tym zaczęliśmy jakby dystrybucję właśnie Opętaniem. Najważniejsze to Kochać z Romy Schneider. Aha, film, właśnie. W którym jestem zakochany od wielu lat. Jeszcze trwają poszukiwania niektórych tytułów. Nie wszystkie są na pewno scyfryzowane, a ja tylko wspomnę... Kobietę publiczną bym chętnie obejrzał. Znowu nie ma planów? Jest też z tyłu głowy, zobaczymy po prostu, bo niektóre to są zawiłości właśnie formalno-prawne z tych filmami. Ja tylko dodam, że to jest, dlaczego ten przegląd właśnie w przyszłym roku i dlaczego w lutym? Dlatego, że w przyszłym roku przypada 10. rocznica śmierci Andrzeja Żuławskiego. On zmarł 17 lutego 2016 roku i wspólnie ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych planujemy właśnie przypomnieć część dorobku Żuławskiego. No to piękny plan, absolutnie trzymam kciuki i na pewno w przyszłym roku wrócimy do rozmowy na ten temat w Trójce. Już dzisiaj cię zapraszam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Patryk Tomiczek, filmoznawca, był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I zatrzymajmy się przy jeszcze jednej premierze tego tygodnia, bo rocznica to wielowarstwowa opowieść o tym, jak wszelkiego rodzaju przemiany społeczne, polityczne mogą rozbić najbardziej kochającą się rodzinę. Niedawno widziałem film Jana Komasy, do dzisiaj nie potrafię się z niego otrząsnąć. Najpierw wydaje się, że to prosta, taka obyczajowa historia właśnie rodzinna, a potem napięcie rośnie i właściwie oglądamy coś na kształt, jak sam nazywa to reżyser, zresztą horroru społecznego, czego się właściwie w ogóle nie spodziewamy. No ale myślę, że to jest jeden też z takich filmów, o których lepiej zbyt wiele nie wiedzieć przed pójściem do kina. Jest już taka możliwość, oddajmy głos reżyserowi, bo można powiedzieć, że Jan Komasa do tego właśnie filmu, do swojego debiutu amerykańskiego, przygotowywał się bardzo długo, a może nawet całe życie. Ja się wychowałem na Hollywood. Mój tato jest aktorem i zawsze nas częstował bardzo takim ambitnym kinem, Fellini, Wajda i wielu innych, Coppola, ale z bratem, bo najwięcej z bratem oglądałem na VHS-ach filmów Terminatora 2 obejrzałem 110 razy. Uważam, że to jest niesamowity okres lat 80. 90. w kinie właśnie amerykańskim, komercyjnym, które mnie ukształtowało. Najpierw się ukształtowałem w takim kinie, które stara się rozmawiać z widzem, zrobić coś dla widza. I potem doszło to kino takie właśnie bardziej wymagające, może takie mniej błyszczące i tak dalej, bardziej takie festiwalowe. No i w swoim myśleniu moim marzeniem byłoby gdzieś tam połączyć jedno z drugim. Uważam, że te dwa kina, takie bardziej dla szerokiego widza i mniej może błyszczące, a bardziej takie może do rozmowy, one się spotykają gdzieś po środku. I tam moim marzeniem jest zawsze eksplorować to miejsce spotkania między tymi dwoma kinami. To też na przykład czy tam w poprzednich filmach Bożym Ciele, czy w Mieście 44, poważne tematy, ale zrobione w bardziej trochę komercyjnej formie, bo uważam, że jedno trochę nie może istnieć bez drugiego. Znaczy może, są różne kina, ale gdzieś tam, jeżeli się uda zrobić jedno z drugim, to uważam, że widzowie to docenią. I to jest taka rzadka, mała wysepka pośrodku, którą próbowałem wyeksplorować właśnie i mam nadzieję, że mi się to udało w filmie Rocznica. Powoduje, że my też jesteśmy ciekawsi dla innych, ciekawsi dla siebie, bardziej się doceniamy. Zaobserwowałem to bardzo dobrze pracując przy Rocznicy właśnie, bo jest to film hollywoodzki, ale robiliśmy go w Dublinie, w Irlandii i Irlandczycy to mają, którzy byli 800 lat pod okupacją i do dzisiaj jest ich tylko 6 milionów, wysepka, ale jednak, no gdzie się nie obejrzysz, to jest Irlandia. I to nie mówię tylko o piwie, ale mówię o ich kulturze, o ich sportowcach, Conor McGregor, Cillian Murphy, Oppenheimer i tak dalej. Dookoła jakby wszędzie masz Irlandię i oni trąbią o sobie i są o wiele, wiele mniejszym narodem. Jest ich o wiele więcej na całym świecie, ale tam w Irlandii jest ich o wiele mniej niż Polaków tutaj i my się musimy nauczyć, tak czuję, o sobie mówić, bo jest o czym mówić. Mamy fantastyczną kulturę, fantastycznych ludzi kultury, świetnych reżyserów, reżyserki, aktorów. Widzimy naszych aktorów coraz częściej w hollywoodzkich produkcjach i bardzo bym chciał po prostu się do tego przyłożyć i żeby moja praca rozwijała to. W tym biznesie, jak to mówi mój agent, wszystko to jest perception driven business, tak to się ładnie nazywa, czyli jakby jak się widzą, tak się piszą. Ten biznes polega na tym, że musisz ciągle być obecny i dawać wrażenie, że jesteś gotowy do pracy, a potem jak się pojawia ten dzień, to po prostu wskakujesz do jadącego pociągu i tyle. Czekasz na ten moment, kiedy pociąg przejedzie przez twoją stację, na której samotnie stoisz z walizką, ze swoimi scenariuszami i pomysłami, więc tych pomysłów musisz się naładować, jak najwięcej mieć i w momencie, kiedy nagle się otworzy tak zwane okno możliwości, to okno możliwości otwiera się kilka razy. U mnie się otworzyło przy Bożym Ciele. Mały, skromny projekt z Polski, Boże Ciało, o chłopaku, który udawał księdza, nagle z jakiegoś powodu znalazło się na wielu festiwalach i zostało nominowanym do Oscara. I wtedy przez, powiedzmy, ten miesiąc lub półtora ludzie chcieli ciebie słuchać przez chwilę, zanim przestali chcieć. Więc w tym półtora miesiąca jest ten jedyny moment, kiedy możesz zacząć sprzedawać swoje pomysły i wtedy zacząłem sprzedawać pomysł na film o rodzinie, która przez kilka lat spotyka się w jednym miejscu i coś się z tą rodziną dzieje. I na zewnątrz, poza tym domem, z całym krajem, z całym światem się coś dzieje i w tej rodzinie też coś się zmienia i to jest trochę niepokojące jak thriller. I nagle coś, pomysł, o którym ja już wielokrotnie mówiłem wcześniej, nagle dopiero w tym momencie, kiedy miałem sukces z innym filmem, zaczął się podobać. Staram się dać ludziom jak najlepsze doświadczenie w kinie, jak najciekawsze doświadczenie, z którego jak najwięcej wyniosą, niezapomniane, jeżeli się uda, coś, co im da coś w życiu, coś, co ich zainspiruje do czegoś. Jednocześnie 300 osób ogląda ten film w kinie i każda widziała co innego. Więc jak ja zajmuję się bardzo niestabilną materią, mnie to kręci, ekscytuje i wiem, jak tworzyć do pewnego stopnia narrację. Więc widzę, że narracje tworzone na dużą skalę w społeczeństwie również są celowane pod coś. I te, które teraz są wszędzie dookoła, one szaleją jak taki po prostu niekontrolowany kompletnie słoń w składzie porcelany. Nikt tego nie kontroluje, nie da się tego skontrolować. Jest milion głosów. I na samym końcu po prostu osobiście uważam, że mnie to na tyle przeraziło, że uważałem to, że gdybym robił o tym film, to byłby to film dystopijny i rodzaj nawet czegoś, co nazwałem horrorem społecznym. Chciałem zrobić film Rocznica, który właśnie trochę przerazi, ale mam nadzieję, że po coś. No i taki właśnie film Dostajemy, rocznica w reżyserii Jana Komasy, absolutnie wstrząsający i jak wszyscy zgodnie podkreślają, znakomicie zagrany przez wielu rzeczywiście aktorów. Zapraszamy i już za moment. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapowiedź tego, co wydarzy się w przyszłym tygodniu, a właściwie tak naprawdę już od tej niedzieli. Marta Jatko ze mną w Trójce, dyrektorka artystyczna 43. już Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Młodej Widowni, ale kina. Dzień dobry. Dzień dobry. Długa nazwa. Zaczyna się w niedzielę. Ja się wybieram w przyszłym tygodniu do Poznania. Stamtąd za tydzień trójkowo-filmowo. No a co wcześniej, co już od niedzieli u was? Startujemy mocną polską reprezentacją. W konkursie międzynarodowym zmierzą się z produkcjami z całego świata Król Maciuś I, LARP i Ministranci. I te wszystkie trzy filmy można zobaczyć już w pierwszą niedzielę festiwalu. Ministranci, na Ministrantach i na LARPie będziemy gościć twórców. Na Królu Maciusiu I Jaśmina Wójcik, reżyserka, pojawi się w drugi weekend festiwalowy. Natomiast one będą konkurować, te filmy, z najlepszymi produkcjami z całego świata, poświęconymi dzieciom, nastolatkom i młodzieży, między innymi z nagrodzonymi w Cannes Tajemniczym Spojrzeniem Flaminga, czy DJ Ahmedem, który dostał nagrodę w Sundance, nagrodę publiczności, ale także z takimi odkryciami jak Decorado Alberta Vasqueza, najnowszy film twórcy Wojny Jednorożców, czy Carlon, gdzie główną rolę nastolatki gra Elise Cripps, czyli córka Vicky Cripps. I ona też pojawi się na festiwalu. O, no to taka ciekawostka, rzeczywiście aktorska. O Ministrantach już dzisiaj sporo mówiliśmy, cieszę się, że jest film w konkursie, ale to dowodzi, zresztą nie tylko ten tytuł, dowodzi, że festiwal, choć adresowany do młodej widowni, to także na pewno zaspokoi gusta, no już takich nawet starszych nastolatków, prawda? Tak, nasza sekcja młodzieżowa to filmy od 14 i 16 roku życia i tutaj rzeczywiście w głównym świetle są nastolatki i młodzież, ale to są filmy też jak najbardziej dla kinomanów w każdym wieku. Oczywiście festiwal ma swoje konkursy. Tak, to jest właśnie konkurs międzynarodowy, konkurs filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych, w nim filmy animowane, dokumentalne i aktorskie, także rzeczywiście duże bogactwo. W sumie ponad 116 filmów w tym roku pokazujemy na festiwalu. No to rzeczywiście będzie w czym wybierać. Dokładnie o programie festiwalu, szczególnie o tym, co będzie się pod koniec działo, porozmawiamy właśnie w trójkowo-filmowo z Poznania za tydzień. Ale powiedz, Marto, te najważniejsze informacje, gdzie festiwalowe wydarzenia, gdzie ich szukać? Oczywiście. Festiwal odbywa się w tym roku w Heliosie, w Poznaniu, w Kinie Pałacowym oraz na Scenie Wspólnej. Bilety są wciąż dostępne na www.alekino.com, chociaż wiemy, że już pierwsze seanse się wyprzedały ku naszej wielkiej radości, ale wciąż wiele biletów czeka i czekamy na naszych widzów. A wszelkie informacje programowe, czyli te dotyczące już konkretnych filmów, projekcji, gdzie znajdziemy? Również na stronie www.alekino.com. 43. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Młodej Widowni, ale kino od niedzieli do niedzieli w Poznaniu pod patronatem Trójki. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję i zapraszamy serdecznie. Była z nami Marta Jatko, dyrektorka artystyczna festiwalu i spotkamy się z nią nieco dłużej właśnie za tydzień. Do usłyszenia więc, Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do reklamy. Świętowanie każdego dnia? To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie warzywa mrożone Freshona. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. I Coca-Cola tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuk. Lidl. To się opłaca. MediaMarkt, ceny są git. Promki wciągają jak wir. Wbijaj do nas na Black Weeks. Talent Bar Sony Bravia Bar 8 za 2899 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. MediaMarkt. Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Teraz dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny i możesz cieszyć się swoim nowym BYD bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Tu Nula Stankiewicz. Z wielką radością wraz z Włodzimierzem Nachornym zapraszamy Państwa na koncert promujący nasz nowy album Bliskość Ciszy. To będzie wieczór, podczas którego piękne słowa i melodie oraz emocje nie rywalizują ze sobą, tylko współistnieją. Dla Ciebie dziś kupiłem